egy név maradt csak, egy istené, egy hun királyé, az övé. A belém égett fájdalom, villám sújtott a hatalom. Nem lehettem csak lantos soha, nem lehettem csak kobzos soha, nem vér a véréből. Európa és Ázsia az övé volt, a birtoka, utolsó isten, ki a földre szállt, ő volt a hun király roga. Egy név maradt csak, egy istené, egy hun királyé, az övé. A belém égett fájdalom, villám sújtott a hatalom. Nem lehettem csak lantos soha, nem lehettem csak kobzos soha, nem vér a véréből. Európa és Ázsia az övé volt, a birtoka, utolsó isten, ki a földre szállt, ő volt a hun király roga. Nem lehettem csak lantosabb, nem lehettem csak kozosabb, utolsó isten, ki a földre száll.